ไปดูหนังฟังเพลงก่อนอย่าไปดูหนังโป้นะยิ่งเครียดหนักดูอะไรก็ได้แล้วใจสบายก็กลับมารู้ว่าสบายพลิกกลับมาที่รุ่งสีอยากแกล้งทำนะรู้เฉยๆรู้สบายรู้แบบคนวงนอกนะอยากรู้แบบคลุกวงในนะรู้ห่างๆนะวันนี้สมควรแก่เวลานะชั่วโมงหนึ่งเชิญกลับบ้าน